Δεν είναι πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα να βρεις δουλειά. Έχονται συνέχεια επιχείρηση στο γραφείο μου και μου ζητάνε να τους βρω εργαζομένους. Φέρνω σε επαφή με τη ΔΥΠΑ. Αλήθεια. Και στέλνει η ΔΥΠΑ 20, 30, 40 άτομα που έχει τη λίστα. Ξέρετε από τους 20 και 30 που πηγαίνουν πόσοι μένουν σε μια δουλειά. Οι τρεις. Ξέρετε γιατί δεν πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί δεν θέλουν να κουβαλάνε, δεν τους αρέσει η χειρονακτική εργασία, δεν τους αρέσει το ωράριο, δεν τους αρέσει το ένα, δεν τους αρέσει το άλλο. Γιατί δεν θέλουν να κουβαλάνε, δεν τους αρέσει η χειρονακτική εργασία, δεν τους αρέσει το ωράριο, δεν τους αρέσει το ένα, δεν τους αρέσει το άλλο. Ο μισθός προφανώς τους αρέσει. Σίγουρα. Τώρα το κουβαλήματα είναι το πρόβλημα. Το κουβάλιμα. Ξέρεις τι πρόβλημα να κουβαλάς. Τώρα εντάξει. Οπότε εδώ είναι ο αρμόδιος υπουργός εργασίας μας λέει ότι δεν βρίσκονται Έλληνες να πάνε να δουλέψουν. Και ξένοι. Είχαμε ποτέ πιο φιλεργατικό υπουργό. Όχι, είναι πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο φιλεργατικό υπουργό. Τι Αχτσιόγλου και Χαζομάρη που λέγατε με ΣΥΡΙΖΑ και. Εδώ Άδωνης και μάλιστα εκφράζει ένα καημό, μια αγωνία ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους γιατί δεν θέλουν να κουβαλάνε. Δηλαδή θα έχουμε για τη συντάξη θα πηγαίνουμε στον Αυτιά και για δουλειά στον Άδωνη. Αν κάποιος ψάχνει και αυτά. Ναι. Αλλά δουλειές τώρα, γραφείο, ελαφριές και αυτά. Μα βάζει τώρα να. Και καλοπληρωμένες. Αυτό δεν το συζητάμε. Το μισθό δεν τον αναφέρει. Εδώ άλλος μέχρι σε τρία χρόνια θα πάνε σπάει 1500 μισθό. Ναι. Το μισθό δεν τον αναφέρει μέσα ο Άδωνης όλα αυτά. Δηλαδή λέει δεν θέλουν να κουβαλάνε, δεν τους αρέσει. Δεν λέει ότι. Άρα ένας έξυπνος μπορεί να πει ένας πονηρός ότι μπορεί να μην είναι στην εξίσωση καν ο μισθός. Δεν υπάρχει ο μισθός. Μπορεί να είναι δουλεία, να μην είναι δουλειά, να είναι θελοντική εργασία. Εδώ σου λέει εμ σου βρίσκω δουλειά, εμ θες και μισθό. Εμ θες να μην κουβαλάς, αφού σου βρίσκα δουλειά. Δηλαδή πώς έχουν κάνει ας πούμε, με τα μνημόνια όλοι αυτοί που ψηφίσαν τα μνημόνια εθελοντική τη φορολογία των εφοπλιστών. Ναι. Μπορεί να κάνουν εθελοντική ας πούμε, την αποζημίωση των εργατών. Καλά, όχι, αυτό πρέπει να, αποζημίωση. Πρέπει να δηλαδή, γίνει. Δηλαδή, γιατί ντε και καλά να το δέσουμε ότι όποιος δουλεύει πρέπει να πληρώνεται κιόλας. Αυτός ο βραχνάς κάθε μήνα στον εργοδότη πρέπει τέλος του μήνα να πληρώσει. Τέλος του χρόνου, διπλά, δώρα, Πάσχα, μετά καλοκαίρια και αυτά. Αυτό γιατί να μην γίνει εθελοντικό. Δεν στέκει η επιχειρηματικότητα έτσι. Εγώ δεν αυτό στέκει, έχω να πω. Δε, θα φύγουν και οι επιχειρηματίες μετά τους εργαζόμενους. Θα χάσουμε και τους επιχειρηματίες. Και θα πάνε έξω, ας πούμε. Και ναι. Θα έχουμε brain drain. Τι θα έχουμε. Drain. Okay. Πάμε γρήγορα να μάθουμε τι ακριβώς, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Έχει. Πώς δεν, δεν έχει για τις εκλογές τώρα του Β' γύρου. Έχει. Υπάρχει συγκεκριμένη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πώς πηγαίνει στο δεύτερο γύρο. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί εμείς δεν την έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Εντάξει, υπήρξε αυτή η συμμαχία η συγκεκριμένη. Βράδυ, ναι. Ωραία, εκεί όπου δεν υπάρχει ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Τι επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει. Δεν ξέρω. Μην με βάλετε πάλι σε αυτό το τρυπάκι. Δεν θέλω να πω και κάτι. Δεν θέλω, όχι πραγματικά να σας παγιδεύσω σε καμία περίπτωση. Απλώς αυτό που λέμε, συζητάμε τώρα με έναν άνθρωπο που είναι δίπλα στον πρόεδρο του κόμματος. Λέει το άλλο στέλεχος. Μα εγώ δεν ξέρω να σας πω. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια συνεδρία ενός οργάνου. Εγώ σας λέω τη πολιτική γραμματεία και να αποφασίσει. Ρε παιδιά, αυτή είναι η θέση μας για τη δεύτερη Κυριακή. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι όπως το Λάκη. Να το λέμε, ρε παιδιά. Να το λέμε με δεν ξέρει ποια είναι η θέση. Μήπως δεν έχουν κάνει group chat στο Viber και δεν έχει ενημερωθεί. Δεν ξέρω. Βάλτε τι και τον Αποστολάκη μέσα σε αυτά που λέτε. Και ρωτάνε εκεί οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ, αφού έχουν τον Αποστολάκη, νούμερο 2 στενό συνεργάτη, δεξιχέρι του Κασελάκη. Τα είδαμε εκεί και στη Μακρόνισο. Και το ρωτάνε και λέει: έχουμε θέση βεβαίω. Ποιε είναι, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να πει: εντάξει, μην με ρωτάτε τώρα. Εγώ κομπάρσο στην Πεσεβιντιάκια είμαι. Αυτό γιατί να ξέρω τώρα. Ναι, εγώ έκανα απλά το Σούπερ Μάριο. Αυτός ο άνθρωπος που ξεφτιλίζεται τόσο υπέροχα ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι το πιο ήτανε αστείο. Και πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να γίνει υπουργός. Αμήνης, ναι. Ναι, όχι αμήνης και μετά στην πολιτική κάτω προστασία. Ναι. Θέλω να πω, θεωρείται από τους σοβαρούς του τόπου. Καλά, σκέψου ποιος είναι τώρα αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Εντάξει, okay. Δηλαδή μην το ξεφτυλίσουμε, μπορούμε να θέλουμε. Ο Αποστολάκης είχε και μια ευρύτερη έτσι, αποδοχή, εκτίμηση και αποδοχή. Ναι. Και φαίνεται, είναι σε άλλο κόμμα, δηλαδή, πήγε στο αριστερό κόμμα, τώρα είναι με τον Κασελάκη. Αυτός που είναι τώρα σκέψου του καίγονται πτέρυγες μάχης ενώ δεν έχουμε πόλεμο, του πλημμυρίζουν αεροπλάνα ελικόπτερα. Λέω. Έστειλε στη Λιβύη χωρίς τα πρέποντα τους ανθρώπους κάτω και σκοτώθηκαν. Πρέποντα, το είναι σχετικά τα πρέποντα. Όταν ναι, λέμε πρέποντα. Έχει, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Δεν, θέλω να πω, βλέπεις αυτό και λες εντάξει, καλώς ήταν Αποστολάκης. Τέλος πάντων, ας μείνουμε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαφήνεια που ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και κυρίως αυτές τις μέρες έχει ένα κλίμα ομονίας και κλίμα συντροφικότητας. Κυρία Τζάκρη, μας είπε ότι θα μας πάρει τα κεφάλια. Κυρία Τζάκρη, έχει έρθει στο κόμμα μας από ένα άλλο κόμμα. Την καλοδεχτήκαμε και πολύ καλά κάναμε. Αλλά υπάρχουν και αρχές. Υπάρχει και άλλος λόγος. Εάν κάποιος ήθελε ένα άλλο κεντρό κόμμα, μπορούσε να κάνει ένα δικό του άλλο κεντρό κόμμα. Εδώ είναι η Πέρκα κατά Τζάκρη. Ναι. Τη φέραμε. Ναι. Θυμάσαι που έλεγε ο Λαζόπουλος παλιά τη Γιάννα Αγγελοπούλα. Εμείς τη φέραμε, την ξυρίσαμε και την, από την Κρήτη και τη βάλαμε στα σαλόνια που έκανε την Κουρμπουλάκη τότε. Ναι. Εδώ δεν το είπε αυτό βεβαίως η Πέρκα, αλλά είπε ότι εμείς τη φέραμε από το κόμμα και την καλοδεχτήκαμε. Τολμάει να πιάνει την Τζάκρη στο στόμα της. Έχει βάλει λουμπουτένι η Πέρκα να πάει στη Βουλή. Αυτά είμαι σίγουρος. Κάθε χωριάτα. Από τη Φλόρινα πάνω. Α, πα, πα, πα. Αυτά τι τα είπε χτες. Υπεργές. Ναι, μια χαρά τι θα ήταν. Ναι, αυτά τα είπε χτες η Πέρκα. Τι πηγαίνει σήμερα το πρωί στο στόμα της η Τζάκρη. Κομμωτήριο, ε. Κανονικό. Κυρία Πέρκα, φαίνεται ότι αγνοεί την απόφαση του συνεδρίου μας που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο συνέδριο, αυτό που νίκησε ο Αλέξης Τσίπρας το 2022, ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει από την αριστερά μέχρι το Δημοκρατικό Κέντρο. Μάλιστα. Φαίνεται το έχει ξεχάσει. Εδώ η Τζάκρη κατά Πέρκα. Πριν η Πέρκα κατά Τζάκρη. Αλλά όμως η ευγένεια. Η κυρία Πέρκα, η κυρία Τζάκρη. Δεν μπορεί η κυρία Πέρκα με αυτά που πάει κεντρώ το κόμμα κτλ. Δεν μπορεί. Δεν τα μπορεί. Δεν θέλει αυτά. Τι ήταν το κόμμα. Όμως αν έχετε ένα κόμμα που μπορεί να περάσει κάθε περαστικός να βάλει υποψηφιότητα και να βγει. Ναι. Εκεί δεν έχει θέμα. Εκεί είναι εντάξει. Δηλαδή το αριστερό τη κόμμα δεν ήθελε, δεν την ένοιαζε να θωρακιστεί πριν και να μην περνάνε περαστικοί να βάζουν υποψήφιοι. Περαστική παιδάκι. Εδώ ψήφισαν μνημόνιο. Φέρανε βάσεις, κόψαν το ΕΚΑΣ. Λέω για την Πέρκα συγκεκριμένα που έχει αυτό είναι το θέμα. Κοινωνική ευαισθησία και αριστεροσύνη μέσα. Βγαίνουν όλοι και ο Βούτσης και όλοι και λένε και ο Βίτσας να μην γίνουμε, λέει, κεντρό. Τι να μην γίνει, δεν είσαι καν κεντρό. Έχει νεοφιλελεύθερη πολιτική, την έχει εφαρμόσει, υπογράψει ω κανένα άλλο. Ποιον κοροϊδεύει. Νόμιζε ότι είσαι αριστερό. Επειδή μπαίνοντα στην Κουμουνδούρου βλέπουν κόκκινο απ' έξω κάτι κολόνες που έχουν βάψει τώρα τελευταία. Και λέει: α, κόκκινο, άρα αριστεροί είμαστε. Πάμε. Ναι, ναι, κάτι θα σημαίνει. Και ήρθε ο Κασελάκης και κατάλαβαν ότι είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή στην κυριολεξία. Τα παράλες. Τι παρά, πιο απ' όλα. Ελολός, είναι κόκκινες οι κολόνες, δεν το παραλέω. Σε αυτό να πούμε το σωστό. Όλο αυτό το πρωινό και χτες η Πέρκα Τζάκρη, Τζάκρη Πέρκα μου θύμισε ένα ωραίο, πολύ ωραίο θεατρικό. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε! Κυρία Τζάκρη, ε! Έχει έρθει στο κόμμα μας από ένα άλλο κόμμα. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Κυρία Πέρκα, όλα! Το εκτοπάτωμα είναι εδώ το τραγούδι της Κουτσομπόλας, Άννα Παναγιωτοπούλου, που είχε αυτή την ερώτηση. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Εδώ είναι το αριστερό πάτωμα. Πάτωμα πάντως. Πάτωμα, κανονικό. Η Τζάκρη, θα μείνουμε λίγο στην Τζάκρη, γιατί σήμερα το πρωί που την είχαν στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μας είπε, μας προειδοποίησε και μας έφτιαξε τη διάθεση με αυτά που θα μας έλεγε. Που λένε ότι ο καινούργιος πρόεδρος ασχολείται περισσότερο με την επικοινωνία και λιγότερο με την πολιτικοσία. Ακούστε, ελάτε λίγο να πούμε επαναστατικά πράγματα που είναι αυτό που λέμε γεγονότα. Ακούστε, ελάτε λίγο να πούμε επαναστατικά πράγματα που είναι αυτό που λέμε γεγονότα. Έτσι. Τι θα πούμε. Και επαναστατικά πράγματα που είναι γεγονότα. Επαναστατικά γεγονός πράγματα. Γεγονός αυτό που λέει η κυρία Τζάκρη. Επαναστατικό όμως. Επαναστατικό γεγονός. Βρε, αυτό είναι το λιγότερο. Κυρία Τζάκρη, μου πείτε τα. Το πιο λαλιά ότι θα πει επαναστατικά πράγματα. Και στείλομαι και εγώ λέω επαναστατικά πράγματα. Πάτε, να καθούμε. Ποπκόρν. Όχι, πρωί-πρωί ποπκόρν. Με τον καφέ. Λέω αν ακούσω τα επαναστατικά πράγματα. Κουλουράκι. Έχει ένα συμπεριληπτικό αφήγημα, κύριε Παυλόπουλο, που περιλαμβάνει όλους τους Έλληνες. Και όχι μόνο, αν θέλετε, τους εργατοϋπάλληλους, που ήταν μέχρι τώρα η προνομία. Έλεγε ακόμη και η κυρία Τσόγλου πρόσφατα. Θυμάμαι ότι εμείς είμαστε το κόμμα της εργατιάς. Λοιπόν, γιατί. Γιατί απελευθερώνει τις συνέργειες, θέλει να βάλει κανόνες σε αυτή τη ζούγκλα της αγοράς και κυρίως απευθύνει ένα αμοιβαίο αποφελές κοινωνικό συμβόλαιο, με προτεραιότητα βέβαια τους ευάλωτους, που περιλαμβάνει όλους μια προνομιακούς. Είπατε, πήγαμε προχθές στο ΣΕΠ και απευθύνεται ακόμα και στους βιομήχανους. Ξέρετε, δεν είναι όλοι οι βιομήχανοι βολεμένοι κάτω από τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Ξέρετε, δεν είναι όλοι οι βιομήχανοι βολεμένοι κάτω από τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν υπάρχουν, θα μπουν κανόνες στην αγορά, σε αυτή τη ζούγκλα της αγοράς που σας είπα προηγουμένως. Και σας είπα ότι εγώ είμαι εδώ, έχω αφήγημα για εσάς. Τι έχει για μας? Όχι, είπε ο Κασελάκης προς τους βιομήχανους, είμαι εδώ, έχω αφήγημα για εσάς. Τι λες? Γιατί δεν είναι όλοι βιομήχανοι βολεμένοι. Ναι, αλλά και ο Κασελάκης τα είπε σκληρά. Ο βιομήχανος μην έρθει εδώ να μου ζητήσει χάρες και τρέχει και απευθείας αναθέσεις. Τι λες, μωρέ? Τι πρώτη έτσι, φορά. Θα με βρείτε απέναντι και τέτοια. Ναι. Δεν είπε, γι' αυτό το λόγο, για τις χάρες. Κατά τα άλλα, πρώτη φορά εδώ μέλη αριστερού κόμματος, που έτσι λανσάρονται, γιατί έχει κόκκινες κολόνες απ' έξω, λένε για τους βιομήχανους. Ότι δεν είναι όλοι βολεμένοι βιομήχανοι. Κανείς μέχρι τώρα στην ιστορία της χώρας δεν είχε μιλήσει για τους μη προνομιούχους βιομήχανους. Κοίτα, μπορούν να κοιμούνται οι σιπιά, γιατί όπως είπε χθες ο Κασελάκης, χθες το βάλαμε δηλαδή, μπορούν να κουμπίσουν πάνω τους. Έχουν τι είπε, έχετε το ΣΥΡΙΖΑ από κούμπι, πώς λέει το. Κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι, και εδώ τώρα γιατί ο βιομήχανος που δεν είναι βολεμένος έχει τις ανησυχίες του. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Θα έχω ένα εργατικό κόμμα, πώς το είπε, και εργατικό κόμμα. Φιλεργατικό τύπη, κάπως έτσι. Ναι, πολλά είπε. Ναι, ναι, ναι. Να κουμπίσει επιτέλους ο βιομήχανος. Επιτέλους βρέθηκε ένα τέτοιο κόμμα. Αυτό ακριβώς. Και το βασικό είναι ότι αυτό ήταν το επαναστατικό πράγμα που μας είχε πει Τζάκρη ότι θα πούμε επαναστατικά πράγματα. Ότι η κυρία Χτσιόγλου λέει, είπε ότι είναι το κόμμα της εργατιάς. Δεν κολλάει τώρα αυτό με την Τζάκρη. Θα πάμε και στους άλλους και θα μιλήσουμε για τους βιομήχανους. Ναι. Αυτό. Έξει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό που πλέον οι βιομήχανοι, οι μη προνομιούχοι βιομήχανοι, γιατί. Δεν είναι η προνομιούχη βιομήχανη, μπορεί να είσαι βιομήχανος και να ασφικτιάς. Τίποτα, τώρα είναι ο βιομήχανος τώρα που τα μετράει που λέμε. Έχεις το κόμμα που σε εκφράζει, εκφράζει ναι. τα συμφέροντά σου. Και αυτό είναι το. Το εργατικό ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα κουκουέ και τέτοια χαζομάρια είναι ξεπερασμένα. Ξεπερασμένα τώρα. Να, εδώ για τους βιομήχανους έχει μιλήσει κανείς. Κάθε κουκουέ λέει τώρα για τους οικοδόμους. Να, και για τους εργάτες. Το βιομήχανο το σκέφτηκε κανείς. Όχι. Κάθεσαι λες συνέχεια τον αυτεργάτη και τον. Όχι, άσε με τώρα, τον οικοδόμο. Φέραν πραγματικά κάτι καινούριο. Ναι, γιατί είναι οι αγωνίες και άλλου ανθρώπου. Και είναι επαναστατικό αυτό. Αυτό είναι επαναστατικό. Όπως είπε και η Τζάκ. Τι άλλο, ποιος τους γράφει τα κείμενα. Ο Αποστολάκης λέει: έχουμε θέση. Εγώ ξέρετε, ζηλεύω. Όχι. Εγώ ζηλεύω. Δεν έπρεπε να συνεδριάσει η γραμματεία. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Ο Αποστολάκης μόνος του. σε 30 δεύτερα όλα αυτά, χωρίς κείμενο. Εδώ η Τζάκ λέει: θα σας πω κάτι επαναστατικό. Ποιο ήταν αυτό, ότι ο μη προνομίχος βιομήχανος πρέπει να έχει κι αυτός να έχει την αρρωγή κάποιου. Θα λες εσύ στρατηγέ μου, ποιος ακούει στρατηγέ μου. Ναι, τίποτα. Αυτό ακριβώς. Πάμε στο Δήμο της Αθήνας. Χθες είχαμε debate, Μπακογιάννη Δούκα. Debate. Ωραίο, ήταν ζωντανό, ήταν σαν φόρμα. Ήταν πιο ζωντανό από τα άλλα που γίνονται. Φαντάζομαι θα δώσει μια αφορμή. Για τα επόμενα debate, όποτε γίνουν και με όποια αφορμή, δεν ξέρω και ποιοι αρχηγοί θα είναι, έτσι όπως εξελίσσεται το πολιτικό σύστημα. Ναι. Ο Μπακογιάννης, λοιπόν, όπου βρεθεί, όπου σταθεί, μιλάει για το μεγάλο περίπατο. Τι να κάνει, και λέει τις ίδιες λέξεις. Λέει ήταν λάθος, εξοργήσαμε. Και λέει συνέχεια ήταν λάθος, ήταν λάθος. Αλλά βάζει βγήκε, δεν βγήκε, το είπε, γιατί τώρα είπε ότι βγήκε τελικά και να τα αποτελέσματα, γιατί φτιάχτηκε Αθήνα. Αυτό λέει τώρα. Πηγαίνετε να περπατήσετε, να δείτε το αποτέλεσμα, να ακούσουμε πώς το είπε. Σας είπα ότι η αρχική σύλληψη ήταν σωστή. Αλλά η υλοποίηση είχε λάθη, είχε αδυναμίες, είχε κενά. Και ναι, καθυστερήσαμε. Και ναι, ταλαιπωρήσαμε. Και ναι, εξοργήσαμε. Έχοντας πει όλα αυτά, νομίζω ότι το τελικό έργο, που άμα κάνετε μια κατεβασιά του Πανεπιστημίου, μπορείτε να το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια, γιατί έχει πάρει σάρκα και οστά, αποζημιώνει. Έχετε περάσει από την Πανεπιστημίου. Δεν αποζημιώνει το μέγεθος που κόστησε. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Α, εντάξει. Γι' αυτό δεν έχει απαντήσει. Ναι, ναι, τι να απαντήσει. Δεν έχει ερωτηθεί και δεν έχει απαντήσει. Και ούτε θα ερωτηθεί. Για το κόστος. Πριν τις εκλογές. Να είσαι σίγουρος. Πήγε ο Μητσοτάκης σήμερα να στηρίξει. Ναι, το να κάνει τουρνέ. Μες στο πρόγραμμα. Και πήγαν και καφέδες και τέτοια. Τι αποζημιώνει. Έχεις δει τι έχουν κάνει στην Πανεπιστημίου. Καλά, μια τσιμετοκονία έχει διαπλώσει. Ούτε ένα πλακάκι της προκοπής. Έχεις δει βουλεβάρτο με τη συμμετοκονία. Το σωστό είναι ότι έκανε. Χτενισμένη κιόλας. Ναι. Έκανε ούτε σχέδιο. Προσβάσεις για τους αναπήρους. Αυτό ναι, δεν υπήρχε. Ισχύει. Στο κεντρικό Ωραία. Δρόμο έπρεπε να γίνει. Όλο το άλλο, επειδή έχουμε περπατήσει στους κεντρικούς δρόμους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών κτλ. Έχεις δει αυτό. Γνωστός το... Ευρωπαίος εσύ. Ναι, οκ. Okay. Σε πέντε πόλεις. Έχεις δει αυτό το πράγμα. Μπορεί να συγκριθεί, επειδή συγκρίνουν την Αθήνα με τις άλλες πόλεις και είναι ευρωπαϊκή. Ευρώπη και... σε πέντε χρόνια επέθανε. Όχι, όχι. Το 19 σήμερα. Είχε πει ότι και πάλι τώρα θα μπαίνει. Θα μπαίνει. Αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Είναι αυτό το χάλι της Πανεπιστημίου και το τωρινό. Είναι ευρωπαϊκή, πεζοδρόμη ευρωπαϊκής πόλης. Μια διχρωμία, το παλιό και το καινούριο, με άλλες κλίσεις. Εντάξει. Με τα θυμάρια φυτεμένα. Και η Ευρώπη έχει και την πίχλα της. Δηλαδή και η Βαρκελόνη έχει και τους πίσω δρόμους. Ναι, εμείς λέμε για τον μπροστά δρόμο. Α, μπροστά λέγαμε. Α, για τον βασικό δρόμο. Έλα. Δεν έχουμε και πολλούς. Ναι. Και σιγά τώρα. Ωραία ιδέα να κάνει μεγαλύτερα πεζοδρόμια. Αλλά αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε εκεί. Αυτό προλάβαμε. Τώρα τι ήθελες να κάνουμε. Τσάτρα, πάτρα. Και μας πριν 20 μέρες, παιδί μου, εκεί πέρα ήταν σκαμμένο. Το ξέρω ήταν. Έπρεπε κάπως να πλακώσουν. Δεν έχει τελειώσει. Αλλά έπρεπε να πλακώσουν να μοιάζει ότι είναι έτοιμο. Ναι, αλλά 4 χρόνια. Με λεφτά, με δοκιμαστικά. Και βγαίνει αυτό που μας αποζημιώνει, αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αισθητική δηλαδή πρόταση. Ναι. Okay. Και άμα ήταν αυτή η αισθητική πρόταση, δεν θα είχε ανάγκη να τα είχε πάει τόσο καλά, γιατί ναι, ήταν σωστή απόφαση. Αυτό που λέει συνεχώς ήταν σωστή απόφαση. Ναι, ναι, όλα καλά πήγαν, αλλά λάθος εκτέλεση. Δεν θα είχε ανάγκη, αν όλα είχαν πάει καλά και δεν είχε κοστίσει τόσο, να τον φυλάνε μέχρι και η δημοτική μπάτση όπου πάει να μιλήσει. Εντάξει. Σε όποιο καφέ είναι δήμαρχος και η δημοτική μπάτση είναι να φυλάνε τον δήμαρχο. Είναι η δουλειά του. Ποιο να φυλάξουν σένα. Όχι, εμένα, να, δεν θέλω. Τι να πάνε περπατάνε στην Πανεπιστημίου, σου λέει όχι. Να κόψει καμιά κλίση, αγαπητέ. Τι να κόψει. Εγώ ήρθα να παρκάρω παράνομα για να με γράψει. Κάμερες θα βάλω. Όχι να φυλάς τον Πακογιάννη στις καφετέρειες που πάει. 750 κάμερες. Δεν έχει αφήσει καφετέρια στη Βουκουρεστή που να μην το φυλάνε οι αστυνομικοί. Τι θες να είναι αφύλακτος. Ναι, η δημοτική αστυνομική, όχι η φρουρά. Η δημοτική αστυνομική. Είναι μια δουλειά και αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Είπε και κάτι αν δεις μαζεμένους στη Βουκουρεστή ο Δημοτόμπατσους μαζί με κανονικούς μπάτσους, είναι παραπάνω στην Όλα σας ενοχλούν πια. Στην Αμερική είναι και πίνει καφέ ο Μπακογιάννης. Θα ακούσουμε τώρα. Είχε να πει κάτι χθες ο Μπακογιάννης και είναι η φράση κλειδί, ρε παιδί μου. Έχεις μια δουλειά να κάνεις. Να πεις μια φράση. Και πώς το είπε. Πρώτος, έχω παραδεχτεί και έχω μιλήσει δημόσια κάνοντας την αυτοκριτική μου και έχω χρησιμοποιήσει πολύ σκληρότερους όρους από ό,τι χρησιμοποιείτε εσείς. Άρα δεν χρειάζεται να κάνετε και πολύ κόπο, κύριε καθηγήτα. Και γιατί το έχω κάνει αυτό, το έχω κάνει πολύ συνειδητά. Πρώτον, γιατί πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι εμείς έχουμε καταλάβει το λάθος μας. Και δεύτερον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε ότι το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε ότι το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Μια δουλειά έχεις να κάνεις. Μια δουλειά. Θυμάσαι τη Μαρίκα Μητσοτάκη. Έχουμε ένα ηχητικό που λέει. Το ένα καλοκαίρι τον είχε στη θάλασσα και στα Χανιά και δεν σκάμπαζε τούτος. Και πάει στην τώρα και λέει: κάνε κάτι για το παιδί. Δεν σκαμπάζει. Δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά. Δεν μπορεί. Ναι. Αυτά τα έχει πει για τον εγγονό, γιατί για το γιο έχει πει δεν κάνει για την πολιτική. Ναι, αλλά ναι. Αυτό είναι άλλο. Δεν καλά, τον έχει πει και κομμουνιστή κάποια άλλη φορά. Ναι, κομμουνιστή σύμφωνα με καταδήλωση του ιδίου. Ναι, καταδήλωση του ιδίου. Θα έχει διατυπώσει αριστερή άποψη. Και λογικό. Μπορεί και από λάθος, γιατί εδώ πήγε να πει το σωστό και το πελάθος. Κοίτα, αλλά... εμένα με νοιάζει που κατάλαβε το λάθος. Άπαξ το κατάλαβε και το παραδέχεται. Τέλος. Τέλος. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε όσο και να κόστησε. Να, δεν με νοιάζει, ας κόστησε. Ούτε τι να κάνω, αυτό κατάλαβε. Εμένα με αποζημιώνει που βλέπω ένα ωραίο έργο. Εμένα ένα και ωραίο και που το κατάλαβε. Ήθελα αυτή την ηθική δικαίωση. Με προσωπικότητα και λες ναι, άλλαξε η εικόνα ναι. Της Πανεπιστημίου. Δηλαδή βλέπεις φωτογραφία και λες α, Αθήνα είναι αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό είναι, το λες αυτό. Ναι. Πώς βλέπεις τη Ράμπλα στη Βαρκελόνη και λες εδώ είναι Ράμπλα. Ναι, ναι, ναι. Με τα πλακάκια κάτω, με το χρώμα που έχει και το έχουν κάνει και είναι, ταιριάζει με τα κτίρια γύρω και με αισθητική, με μελέτη και με άποψη. Βλέπεις και την Πανεπιστημίου, λες αυτό είναι Αθήνα. Ναι. Αντί για Ράμπλα, Λαμπίχλα θα μπορούσε να το πει. Δεν ξέρω. Να είναι Βουλεβάρτο. Βουλεβάρτο, να θυμίσω. Ναι. Ο άλλος υποψήφιος την Κυριακή για το Δήμο της Αθήνας είναι ο κύριος Δούκας. Ναι. Ο κύριος Δούκας, ο οποίος πριν μερικές μέρες εγκαλούσε την παράταξη Κασιδιάρη για θέματα ασφαλείας. Ο κύριος Κασιδιάρης έχει εκλεγεί και η παράταξή του είναι πολλά χρόνια στο Δήμο και πια δεν είναι τι θα κάνει, τι θα κυνηγήσει, ναι. Είναι τι έκανε μέχρι τώρα. Λύθηκε το πρόβλημα της ασφάλειας και στις περιοχές στη Δίσκο, στην Άγια Παντελεήμονα, τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η παράταξη στο Δήμο της Αθήνας. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι εμείς μπορούμε να το λύσουμε. Τι κάνει εδώ, ξεπλένει τον Κασιδιάρη, τον κύριο Κασιδιάρη. Συγγνώμη, μην λες τώρα. Και λέει ότι επειδή ήταν στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν έλυσαν τελικά ούτε οι Χρυσαυγίτες το πρόβλημα της ασφάλειας. Που περιμέναμε όλοι, αν περιμένεις από με κάποιον. Με τα μαχαίρια και τα τάγματα εφόδου. Είναι μια το λύση. Το θεωρεί μια λύση είναι και μια λύση. Εγκαλεί τον ίσως Κασιδιάρη. Μοιάζει τελική η λύση. Αλλά είναι μια λύση. Ο Δούκας από το Πασόκ τα λέει αυτά. Ο στηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ. Που το Ζαχαριάδη. Που το κουκουέ δεν συνεργάζεται και δεν θέλει πάλι. Κακός. Και ένα κομμάτι της Ανταρσία, νομίζω, ένα κομμάτι, έχουν βγάλει 15 ανακοινώσεις. Ένα κομμάτι της Ανταρσία λέει στηρίζουμε το Δούκα, κριτικά. Ναι. Ένα άλλο βγαίνει σήμερα και λέει ότι δεν ήταν αυτή η απόφαση και εμείς δεν στηρίζουμε. Αλλά κάποιοι άλλοι στηρίζουν. Και... τον θέλουν το Δούκα, αλλά με έναν τρόπο πιο εριστικό θα λέγαμε. Κάπως, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ενώ δεν στηρίζουν τον Πελετίδη. Κριτικά έστω στην Πάτρα η Ανταρσία ή κάποιο κομμάτι, δεν ξέρω, είναι ναι, βγάζει στον Άρα άλλη ανακοίνωση. Έχει γίνει ένα μπερδεματάκι εκεί γύρω, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εδώ λοιπόν ο Δούκας για τον Κασιδιάρη. Εντάξει, ωραία. Τον να μάθουμε και ποιος είναι ο Δούκας τελικά. Η ζωή έμαθε τι έκανε, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Α, γιατί η ζωή μας κάνει πολλά παιχνίδια. Ναι, διέγραψε βουλευτή της. Εντάξει, κατάλαβα ότι έγινε ψιλοβελούδινα, όχι. Βελούδινα. Έγραψε μέχρι να παραδώσει την έδρα, τα πάμε καλά. Αν δεν παραδώσει, θα του κόψει τα δεν θα την παραδώσει, το είπε. Είναι ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος στις πρώτες βουλευτικές εκλογές, τώρα του Μαΐου, είχε βγει τελευταίος στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θυμάσαι μετά η ζωή, έκανε κάτι μαγειρέματα και έβαζε όποιον ήθελε πρώτο. Α, μαγειρέματα τώρα. Και τον παίρνει μην από βάλει τελευταίο. Όπως τον κομμενό και τον γυμναστή του μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αμέσως μαγείρεμα. Το παίρνει λοιπόν το Χουρδάκη από τελευταίο που ήταν στην Αλφα Θεσσαλονίκη και τον βάζει πρώτο. Εξελέγει ο Χουρδάκης, τώρα τον διαγράφει. Ναι, του δείχνει. Στη Βήτα Θεσσαλονίκη είναι η μαμά του Χουρδάκη βουλευτήνα με τη ζωή. Η κυρία Αρετή Παπαϊωάννου. Έχει βγει. Ναι. Ήταν δεύτερη στη Βήτα Θεσσαλονίκη με τα μαγειρέματα αυτά. Ναι. Την έβαλε η ζωή πρώτη. Είναι βουλευτήνα. Και τώρα είναι βουλευτήνα η μαμά. Η πλεύση ελευθερία. Μια οικογένεια είναι όλο μεταξύ μα. Είναι βουλευτήνα η μαμά. Έχει τον ίδιο γυμναστή τουλάχιστον, έχει και αυτό τον δικό του γυμναστή. Είναι βουλευτήνα η μαμά και έδιωξε το παιδί από βουλευτή. Θα είναι βουλευτής βέβαια το παιδί, γιατί σιγά μην αφήσει η βουλευτική έδρα κτλ. Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω. Γίνονται όλα αυτά όμως. Με τι γίνονται όλα αυτά, με τι γίνονται. Καρδούλες. Μπράβο. Είμαστε το μόνο κίνημα στην Ελλάδα και από τα λίγα στον κόσμο που μιλάμε για την αγάπη. Η αγάπη διαχρονικά χτυπήθηκε και χτυπιέται και τώρα. Είναι αυτονόητο ότι εμείς πηγαίνουμε με την αγάπη. Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κορασίδες. Κορασίδες, αγαπημένες. Ναι. Λοιπόν, με αγάπη γίνανε όλα αυτά. Εντάξει, με αγάπη δικαιολογώ. Και εγώ, και εγώ το δικαιολογώ. Η αγάπη όλα τα... Υπομένει. Λέει, το τραγούδι τα υπομένει, ναι. Ναι, Χατζήσα Μαρινέλα, το ρεσιτάλ. Ναι, ναι, αυτό, οκ. Okay. Τώρα θα πάμε στο Χαλάνδρη. Τι ψηφίζουμε στο Χαλάνδρη? Ρούσο. Ανταρσία. Όχι Ρούσο. Α. Το είπε ο Άδωνης, όχι Ανταρσία. Όχι Επειδή Ρούσο. Το είπε ο Άδωνης, ψηφίζουμε Ρούσο. Ναι. Τι λέει ο Άδωνης? Ανάποδα. Οτιδήποτε. Ξέρετε, υπάρχει ένας δήμος, το Χαλάνδρη, το οποίο διοικείται εδώ και 8 χρόνια από έναν δήμαρχο που είναι από την Ανταρσία. Είναι πάρα πολύ περίεργο στο Χαλάνδρη να διοικεί η Ανταρσία. Κάτι καλό θα κάνει για να είναι δήμαρχος. Προφανώς. Εννοείται. Ο κόσμος αποφασίζει, εσείς μας τα λέτε. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι για να κερδίζει κάποιος κάτι καλό κάνει. Ναι. Αυτό είναι παγή αρχή για όλους. Ωραία. Οπότε. Και? Ναι. Δεν πήρε βέβαια 58, πήρε 42. Αλλά άλλο τον άλλο το άλλο. 42, 42 όμως. Σε αστικό δήμο. Βεβαίως. Γιατί ποσοστό. Συνέβαινε αυτό όμως? Γιατί επί πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία εκεί ήταν πάντα διασπασμένη. Και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Χθες για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, χάρη στη γενναία απόφαση του Χάρη Ρώμα. Ο Χάρης Ρώμας, ο γνωστός Χάρης Ρώμας. Ο ηθοποιός και. Ο ηθοποιός και. Σεναριογράφος. Καθαρικός σύμβουλος μέχρι προχθές στην περιφέρεια Αττικής και σήμερα είμαι τέλος χρόνου. Είχε κατεβεί στο Χαλάνδρη ως υποψήφιος δήμαρχος. Πήρα μεγάλο ποσοστό, πήρε 15%. Είναι τρίτος στη σειρά. Και χθες το βράδυ αποφάσισε αυτός και ο συνδυασμός του να υποστηρίξουν την κυρία Κρίστη Αγαπητού, που έχει περάσει το δεύτερο γύρο, ως δεύτερη κάτω από τον κύριο Ρούσο, τον δήμαρχο της Ανταρσίας. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον Αγαπητού και Ρώμας μαζί έχουν τον ποσοστό που είχε ο Ρούσο στον πρώτο γύρο. Αυτό τι Αγαπητού σημαίνει? Και Ρώμας μαζί κοντράρουν στα ίσα την Ανταρσία. Ναι, μην γελάτε, είναι πολύ βασικό αυτό. Πάω στο μείζον που φάνηκε του Χαλανδρίου. Λόγω ιδεολογίας δεν μιλάμε κανέναν. Δεν έχει έρθει να πάρει ένα ΕΣΠΑ. Δεν έχει να πάρει ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν έχει έρθει να πάρει ένα έργο. Απλώς κρατάει το Δήμο σε μια κατάσταση που ήταν. Άρα οι κάτοικοι Χαλανδρίου, οι πολίτες στο Χαλάνδρη, έχουν την Κυριακή μία μοναδική ευκαιρία να γυρίσουν σελίδες στο Δήμο. Αλλιώς. Πάντα ΕΣΠΑ, πάει όποια βοήθεια. Τι εκβιασμός όμως είναι αυτό? Καλή, άλλη πήγε στη Ροδόπη. Αυτό λέω. Τι είναι αυτά? Τι λες τώρα? Δεν έχουμε δημοκρατία αστική και αποφασίζει ο λαός όρημα? Ναι. Και στη Λοβάτες αυτής είναι ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο Πλεύση. Έχουμε δηλαδή αντισώματα. Αν δεν ψηφίσετε την εκλεκτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έχετε ΕΣΠΑ. Δεν θα σας δώσουμε τα ΕΣΠΑ. Απ' έξω, απ' έξω. Τώρα εσύ το καταλαβαίνεις. Ερμηνεία δικιά σου είναι αυτή. Η ερμηνεία τώρα. Και καλά. Το είπε καθαρά εδώ. Στο μεταξύ, κάποιος να έχει παρατηρήσει το Χαλάνδρη με το Ρούσο, είναι η μόνη περίοδος που ανθεί το Χαλάνδρη, ας πούμε. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμαρχος. Καλά, το 70% των χρηματοδοτήσεων για τα έργα που έγιναν σε εξέλιξη εξασφαλίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, την Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο. Mm. Ενώ λέει όταν αναλάβαμε ως Δήμος ήταν το ανάποδο, ήταν το 20%. Όλα αυτά και το 80% από ίδιους πόρους. Τώρα λέει αξιοποιούμε αυτά τα προγράμματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Συγγνώμη, έχει αμφιβολία κανείς ότι ο Άδωνης λέει να ψέματα? Όχι. Ο Άδωνης λέει μόνο ψέματα. Όχι, καμία απολύτως. Οτιδήποτε λέει ο Άδωνης είναι ψέματα. Δεν μπορεί να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω θα τον βγάλει το Ρούσο δήμαρχο. Κανονικά. Και πολύ μετά, καλά μετά κάνει. Από αυτό θα τον βγάλει κανονικά. Και καλώς θα κάνει, γιατί οριακά θα έχει βγει και από την πρώτη Κυριακή. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Οπότε ο κόσμος φαίνεται ότι το Ρούσο θέλει για δήμαρχό του. Έχει επέτειο ημέρα και κανονικά ήμασταν απελευθέρωση Αθήνας το 1944. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. αγγέλωμεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλωμεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece. Αυτά εκείνη τη μέρα ακουγόντουσαν. Δεν το τιμούμε, δεν το γιορτάζουμε εμείς εδώ. Είναι η μόνη χώρα που δεν γιορτάζει την απελευθέρωση, γιορτάζει την έναρξη του πολέμου. Για λόγους ευνόητους, διότι οι μετέπειτα κυβερνήσεις, το αστικό πολιτικό σύστημα, δεν ήθελε αυτή τη μέρα ούτε να τη βλέπει η ζωγραφιστή, γιατί όλα τα πλάνα από εκείνη τη μέρα έχουν σφυροδρέπανα, έχουν το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ. Έχουν τέτοια τραγούδια. Και γενικότερα δεν θέλουν οτιδήποτε έχει σχέση με αντίσταση του λαού και ξεσηκωμό του λαού. Ναι, γιατί ήταν ή απόντες ή απέναντι από όλο αυτό που έκανε τότε απέναντι. Ο λαός. Ναι. Και με το που ήρθανε, ειδικά σαν σήμερα, δύο χρόνια μετά του 46, που έγινε μια προσπάθεια στην Αθήνα να εορταστεί η απελευθέρωση, ακριβώς σαν σήμερα το 1946, κατέβασαν κάτω αστυνομίες, τους διώξανε ότι δεν πρέπει να γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Αθήνας. Παρά μόνο με το μεταξά των δικτάτορα. Να τιμούμε το όχι, οκ, okay, σωστό και το όχι, αλλά η απελευθέρωση. Όλοι οι λαοί γιορτάζουν την απελευθέρωση από το ζυγό. Όχι την έναρξη του πολέμου για να μπούμε στο ζυγό και από έναν δικτάκτορα, αλλά τους ήταν πιο οικείος, γιατί τα εγγόνια κυβερνούν όλων αυτών. Των δοσυλλόγων, των λαδεμπόρων όλων, και των. Αν βάλεις κάτω τα ονόματα, αυτά θα βρεις μόνο. Εθνοκαπήλων. Αυτοί είναι, οι ίδιες οικογένειες είναι. Ναι. Παραμένουν τώρα και μισούν οτιδήποτε τέτοιο που έχει να κάνει με την απελευθέρωση, σχετικό που έχει να κάνει με την απελευθέρωση της Αθήνας. 1944. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της ελευθερίας. Το σύμβολο της δουλείας, του Άγγελο το Σταυρός, που τέσσερα ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγή. Μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Αυτό είναι από το ντοκιμαντέρ της Φίνος Φιλμ. Ο ίδιος ο Φιλοπίμων Φίνος τότε είχε πάρει την κάμερα και είχε καταγράψει όλα αυτά και από πάνω έχουν βάλει το σπικάζ. Πριν κάνει την εταιρεία κτλ. Κτλ. Κατέγραφε ο ίδιος ως νέος τότε τι ακριβώς συνέβαινε στην Αθήνα και υπάρχει ο Γερμανός στρατιώτης με τον Αγγελωτό Σταυρό εδώ στο μπράτσο, ο Ναζί, που ανεβαίνει πάνω, παίρνει το κουρελόπανο τον Αγγελωτό Σταυρό, το διπλώνει και φεύγει. Και έχει αποτυπωθεί. Είναι ντοκουμέντα που έχουν καταγραφεί. Και ένα τρίτο έτσι απόσπασμα για να τιμήσουμε την μέρα. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ειρωνία. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους. Κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το τουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο. Τον στρονοβάγια και πέρνα. Εμπρός ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα. Το δίκιο και τη λευτεριά. Στα Κρόβουνο και στην Κοιλάδα. Πέτα πολέμα με καρδιά. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης στην Δυτική Μακεδονία, στην περιφέρεια. Είναι υποψήφιοι για την Κυριακή, πάμε δεύτερο γύρο, ο Κασαπίδης, που είναι και ο νυν περιφερειάρχης, Νέα Δημοκρατία, και ο Αμανατίδης, που είναι αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά όποιος και να νικήσει είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε οι. Περίμενε, όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Καλά, το λένε. Ψιλομπλέθαμε αυτοί, αλλά ναι. Ο Κασαπίδης είναι ο επίσημος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο Αμανατίδης, που είναι ο αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι τον Ιούνιο ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το αντάρτης με Νέα Δημοκρατία που το βάζουμε δίπλα-δίπλα είναι λίγο ιεροσιλία, αλλά τέλος πάντων. Το χάσαμε. Για να συνεννοηθούμε. Ο Κασαπίδης είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ο κιόλας ήταν βουλευτής. Ωραία. Ήταν βουλευτής. Χάνει τις εκλογές ο Αμανατίδης. Ναι. Βλέπει ότι δεν έχει ρόλο και βάζει υποψήφιος. Στην περιφέρεια. Και βγαίνει αντάρτης και πάει τώρα στο δεύτερο γύρο. Mm. Τον έχουν λοιπόν τον Αμανατίδη και τον ρωτάνε. Κύριε Αλλά Μανατίδη, μέχρι προχθές δεν είσαστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι προχθές. Ασφαλώς. Μέχρι πριν από τρεις μήνες ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τίμησα το ρόλο μου. Και αν είχατε εκλεγεί, θα είσαστε τώρα υποψήφιος περιφερειάρχης. Αν είχατε εκλεγεί βουλευτής, διεκδικήσατε την έδρα και χάσατε. Αν είχα εκλεγεί βουλευτής, δεν θα ήμουν υποψήφιος περιφερειάρχης. Και θα υποστηρίζω τον κύριο Κασαπίδη. Ορίστε. Και θα υποστηρίζετε για κομματικούς λόγους τον κύριο Κασαπίδη, με τον οποίο είστε τώρα αντίπαλοι. Ναι, θα στήριζα το καλό του τόπου μου. Κατάλαβε. Άρα ο Κασαπίδης είναι το καλό του τόπου του. Ναι. Ναι. Αυτός είναι το κακό του τόπου του. Μάλλον. Αν δεν ήταν βουλευτής. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι, πολύ αμερόληπτοι, ρε παιδί μου. Καλά κάνουν και ναι, εντάξει. Την ερώτηση. τον πήγαν και είπε. Δεν ξέρω τι κατάλαβε, τι έλεγε. Αλλά όμως, αν ήταν βουλευτής, δεν θα έβαζε περιφερειάρχης. Εγώ, αν ήμουν Κασαπίδης, θα το έβαζα σποτάκι. Εννοείται. Αυτό δεν έχει νόημα. Με σύνθημα, είμαι το καλό του τόπου. Το καλό του τόπου. Σύμφωνα με τον αντίπαλο. Σύμφωνα με τον αντίπαλο, εγώ είμαι το καλό του τόπου. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν εκεί στην Δυτική Μακεδονία. Μπράβο, ωραία είναι οι περιφερειακές. Εμείς στην Ηλίουπολη ψηφίζουμε Πασόκο ή Πασόκο. Α. Όχι, ο ένας έχει και Σιριζέους μέσα. Ας νικήσει ο καλύτερος Πασόκος. Ο τρέχον ο νυν δήμαρχος αποφάσισε πριν κάνα χρόνο εκεί να μπλέξει και λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη πετυχία σαν που λέμε, γιατί όποιος μπλέκει με το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια έχει εξασφαλισμένη νίκη. Και είναι πρώτη φορά που εν ενεργεία δήμαρχος έρχεται δεύτερος. Καλά πάει. Ναι, καλά. Πήγε πολύ καλά. Ο Χατζηδάκης δηλαδή. Και τρίτη. Ήρθε δεύτερος. Τώρα πρώτη φορά στην Ηλιούπολη. Πάντα ο τρέχον δήμαρχος είναι πρώτος. Ναι. Εντάξει, έχει και τη διοίκηση, έχει και την έγκλη, έχει και την ικανότητα. Καμιά φορά εξαρτάται πώς τα έχει πάει και ο καθένας. Και βγήκε τώρα άλλος μπροστά, Ψηρόπουλος, Χατζηδάκης. Έχουμε Πασόκ με την ευρία έννοια. Υπάρχει μπιφ. Μπιφ. Υπάρχει μεγάλο μπιφ. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε ο λαός της Ηλιούπολης, νομίζω, πολύ όρημα. Θα βγάλει τον καλύτερο. Το σωστό Πασόκο, ναι. Θα βγάλει τον καλύτερο, το σωστό Πασόκο. Και ΣΥΡΙΖΑΙΟ λίγο. Γιατί έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο λεφτά. Πλεονασμός. Πλεονασμός, ναι. Έτσι κι αλλιώς το έχει πει ο Σπύριτζες. Παιδιά, μην χάνουμε χρόνο. Πάμε να γίνουμε όλοι ένα. Αφού το βλέπετε. Διαλύεται το ένα, το άλλο δεν τραβάει με τίποτα. Υπάρχει μια πιθανότητα κάτι να γίνει αν όλοι μονιάσουμε. Τι θα κάνει ο Κασελάκης όμως αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, δεν κολλάει. Σε αυτό το πιο ξεκάρφωτο είναι ο Κασελάκης. Ναι, όντως, όλοι οι άλλοι ταιριαστεί. Ναι. Τι έλεγε ο Μπακογιάννης το 19 στις προηγούμενες εκλογές, ποια πόλη ήθελε να κάνει τι. Αν κερδίσετε και πάλι, θα είστε δήμαρχος ή εσείς ή ο κύριος Δούκας, δύο είστε έτσι κι αλλιώς αυτή την Κυριακή για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Κώστας Μπακογιάννης πώς βλέπει την Αθήνα σε 5 χρόνια. Βλέπει καθαρότερη, τη βλέπει καλύτερη, τη βλέπει σε άλλη θέση στην κλίμακα των πόλεων, ό,τι μετρήσεις υπάρχουν για τις πόλεις. Την βλέπει πιο προσβάσιμη. Πώς βλέπει την Αθήνα στα επόμενα 5 χρόνια. Ποιος είναι ο στόχος. Ευρωπαϊκή, κύριε Κούτρα. Ευρωπαϊκή. Αυτό το είπε χτες. Ναι, αυτό το είπε χτες. Λάθος. Τι, ναι. Δεν πειράζει. Τι έλεγε το 19. Ναι. Και η Αθήνα μπορεί να σηκώσει ανάστημα. Και αυτό το οποίο εγώ θέλω είναι να είμαστε πάλι περήφανοι για την πόλη μας. Για μια σύγχρονη, φιλική ευρωπαϊκή μητρόπολη. Να αναδείξουμε την Αθήνα ως μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη. Δηλαδή ήταν όραμα το 19, έχουμε φτάσει στο 23 και πάλι δεν έχουμε γίνει Ευρωπαϊκή Πόλη. Σε 5 χρόνια θα γίνουμε. Γι' αυτό υπάρχουν τα οράματα. Όμως δηλαδή 4-9 χρόνια για να γίνουμε Ευρωπαϊκή Πόλη. Δεν είδαν την Πανεπιστημίου Ευρωπαίοι να πούνε ναι, είστε Ευρωπαϊκή Πόλη, τέλος. Δώσε τη σφραγίδα, τη βούλα. Ναι, το, αυτό που χρειάζεται. Και το χάρι, ένα χαρτί γνησιότητας. Κάτι, τίποτα από όλα αυτά. Να γράφετε στην ούγια. Θες να ακούσουμε λίγο κοινωνικά θέματα από τα κανάλια. Έχουν και τέτοια. Πώς δεν έχουν, άκου τι λέει. Στα δικά μας και πάλι τη σωματική τους ακαιρεότητα, ακόμη και τη ζωή τους παίζουν κάθε μέρα χιλιάδες επιβάτες που παίρνουν το λεωφορείο για να μετακινηθούν. Τα περισσότερα οχήματα έχουν φθαρμένα λάστιχα, σε κάποια οι πόρτες δεν κλείνουν και παραμένουν ανοιχτές, ενώ αυτοκινείται, οι χειρολαβές έχουν φθαρεί και ο κόσμος δεν μπορεί να κρατηθεί. Τα τζάμια είναι σπασμένα, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πέσει ακόμη και οροφές. Εδώ από το Μέγκα. Θες να ακούσουμε πώς τα κανάλια αντιλαμβάνονται και πιάνουν να ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα. Ναι, κι άλλα. Πάμε Α. Ναι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Απίστευτες εικόνες ταλαιπωρίας καταγράφει ο Α κάθε πρωί στα λεωφορεία. Επιβάτες στηβάζονται στα λιγοστά οχήματα για να πάνε στις δουλειές τους και εκεί φτάνουν συνήθως με καθυστέρηση. Πάλι λεωφορείο, κάνουμε ζάπινγκ. Βάλε αντένα. Συνθήκες ταλαιπωρίας βιώνουν οι επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών, όπως καταγγέλουν στον Αντένα. Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις και λεωφορεία με φθαρμένα καθίσματα και χωρίς κλιματισμό. Ωραία, μπλέξαμε. Εγώ δεν μπαίνω σε λεωφορείο. Έχει άλλο κανάλι. Πώς δεν έχει, αν έχει άλλο κανάλι. Έχουν τώρα ένα εμείς κόλλημα. Έχουμε κι άλλο να βάλουμε. Ναι, αυτό λέω. Μέσα στη βδομάδα κάνουν όλοι για τα λεωφορεία. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς παραμένει, κυρίες και κύριοι, μεγάλο ζητούμενο. Αραιά δρομολόγια και κακοσυντηρημένα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή χιλιάδων πολιτών. Άντε άλλο ένα, το Σταρ. Άντε. Αλλάζουμε κλίμα. Ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό που χρησιμοποιεί τα τρόλεϊ για τις μετακινήσεις του. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, ο μισός στόλος είναι καθυλωμένος στα αμαξοστάσια εξαιτίας έλλειψης προσωπικού. Δείτε την αυτοψία του Γιάννη Σωτηρόπουλου. Επειδή όλη τη βδομάδα όλα τα κανάλια έχουν αυτό το θέμα, ξέρεις τι κατάλαβα εγώ. Ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Πάμε για ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ των λεωφορείων. Ναι, όλο, ναι. Εντάξει. Για να το έχουν όλοι. Και μια αγάπη. Γιατί γίνεται, εννοείται. Αυτό είναι γραμμή Μαξίμου, για να καταλάβετε πώς έχει τη γραμμή Μαξίμου. Η γραμμή Μαξίμου λέει: αποδομήστε, βγάλτε τα άχρηστα όλα. Είναι, δεν είναι όσα είναι, που είναι κάποια. Αλλά όλα για να τελειώνουμε να γίνει. Δηλαδή, ο λαγός καμιά φορά. Είναι μα αυτό ακριβώς. Όλοι αυτή τη βδομάδα. Όλοι, παιδί, όλοι πήρανε το ραπόρτο, ίδιο ραπόρτο παίρνουν το Μαξίμου. Υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Να κάνουμε διαγωνισμό, παιδιά. Είναι αναγκαιότητα, ορίστε, το λένε τα κανάλια. Αναγκαιότητα να γίνουν ιδιωτικά τηλεφωνία. Ένα άλλο ενδεχόμενο που του δίνω μικρότερα ποσοστά, αλλά παίζει και αυτό στη δημοσιογραφία. Τι? Το είδε ένας διευθυντής στο άλλο κανάλι. Και το έκανε. Και λέει: κάντο, έτσι γίνεται. Γιατί νομίζω, είναι πάλι ένα κλειστό κύκλωμα. Είναι πολλά φράγκα αυτό, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό. Παίζει και που επίσης είναι βλακεία και αυτό. Θα φανεί βέβαια, η ιστορία θα δείξει. Ναι. Όταν όμως ιδιωτικοποιηθούν, γιατί ξέρω πώς θα πάει η ιστορία, να θυμάστε αυτά τα ρεπορτάζ και θα τα ξαναπαίξουμε εμείς. Μέσα στη βδομάδα αυτά είναι. Μέσα στη βδομάδα αυτή. Παίζουν όλοι για τα. Πάω ό,τι ώρα κάνω ζάπινγκ, βλέπω τα λεωφορεία. Λέω: τι έγινε, τι αγάπη είναι αυτή. Να. Δεν έχει μπει κανείς από αυτούς στα λεωφορεία. Δεν ξέρουν τι είναι. Τι είναι τα καθίσματα και να ρεπορτάζ και να συνδέσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Ναι. Πάντως μην τους ταράξω και στα σχολεία, δηλαδή είναι ένα μπάχαλο παρόμοιο. Ε. Πέφτουν ροφές, πέφτουν ανεμιστήρες, σπασμένα τζάμι. Ναι, λέω. Ένα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που είναι η πρόεδρός μας εκεί στην Επιτροπή. Ούρσουλα! Η Ούρσουλα, λοιπόν, θα σου διαβάσω κάτι. Ξέρουμε τώρα τι γίνεται στη Γάζα, έτσι. Ναι. Στη Γάζα την έχει αποκλείσει το Ισραήλ. Μένουν Παλαιστίνοι 2 εκατομμύρια. Όλοι χωρίς ο δυτικός κόσμος στηρίζει το Ισραήλ. Χωρίς νερό. Εκεί γίνεται γενοκτονία κανονική. Χωρίς νερό, βομβαρδίζουν το χρυσοπεδό σε όλο, χωρίς φάρμακα. Όχι τώρα. Και επέτρεψε. Χρόνια τώρα. Όχι, τώρα έχει απογίνει. Ναι. Επέτρεψε το Ισραήλ να μπουν ασθενοφόρο και πήγε και βομβάρδισε τις πομπές. Και έχουμε των ασθενοφόρων. Έκοψε τα ρεύματα. Και είχε πει η κυρία Φούρσουλα, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Πέρυσι, επιθέσεις σε υποδομές, ιδίως ηλεκτρισμό, αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Το να αποκόψεις άνδρες, γυναίκες και παιδιά από το νερό, το ρεύμα και τη θέρμανση είναι καθαρά τρομοκρατική πράξη. Αυτό για την Ουκρανία. Mm. Αυτό πέρυσι για την Ουκρανία. Κάντο retweet. Αυτό πέρυσι για την Ουκρανία. Ναι. Τώρα δεν έχει βγάλει άχνα κανείς. Θα ακούσουμε, βγήκε στο Κόντρα στη Γιάμαλη το βράδυ, το Μοχάμετ Ελτάμπα είναι. Πρόσφυγας Παλαιστινίος, μιλάει καλά ελληνικά, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται στη Γάζα. Εδώ και 75 χρόνια εκτελείται μια εθνοκάθαρση. Δεν τη βλέπει ο κόσμος, έκανε στραβά μάτια. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Οι συνδυτικοί όχθοι έχουν είναι, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς έχουν σκοτώσει οι συνδυτικοί όχθοι που είναι σε ειρήνη με το Ισραήλ, που είναι η Χαμά, η Φατάχ και η Παλαιστινιακή Αρχή, που διαπραγματεύονται η ειρήνη εδώ και 30 χρόνια. Έχουν σκοτώσει από την αρχή του 2023 450 Παλαιστινίους. Πόσους? 450. Μάλιστα σε ένα χωριό, Χαουάρα λέγεται. Αυτό το χωριό είναι πρώην μετανάστες Παλαιστίνες στην Αμερική. Γυρίσανε πίσω, ευκατάστατοι με λεφτά και είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι αυτό το χωριό. Όλο το χωριό είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έκαναν επιδρομή πριν ένα μήνα οι Ισραηλοί εμπίκοι. Το καθάρισαν ολόκληρο, το κάψαν ολόκληρο. Ούτε ένα ελληνικό κανάλι δεν βγήκε να καταγγείλει αυτό το πράγμα. Όλοι τώρα μαύρο δάκρυ για τους Ισραηλινούς φαντάρους που σκοτώθηκαν. Όλοι με μαύρο δάκρυ. Πριν ένα μήνα, ένα ολόκληρο χωριό κάψανε με τους ανθρώπους μέσα. Οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι, όλοι τους είναι ηλικιωμένοι. Για ένα παιδί να μεγαλώσει στην Ελβίδα, μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Βλέπει φρίκι κάθε μέρα. Είναι εγκλωβισμένοι εδώ και 17 χρόνια από παντού. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπαίνει κανένας. Τους αφήνουν τρόφιμα με το σταγνόμετρο. Το νερό είναι ακατάλληλο, για όλους είναι ακατάλληλο. Εδώ και δεκαετίες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι το νερό της Γάζας είναι ακατάλληλο. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι για διάφορες άσχετες αιτίες. Εγκλωβισμένοι 17 χρόνια, τους βομβαρδίζουν κάθε τρεις και λίγο. Μεγαλώνουν τα παιδάκια με τις φρικτές εικόνες που βλέπετε κι εσείς τώρα. Ωραία. Να σας πω, εγώ μεγάλωσα στην πρώτη εξαίρεση. Να σας πω ότι τις εικόνες που έχω εγώ. Εννοείς την πρώτη εντιφάντα. Πρώτη εντιφάντα. Θυμάστε πώς εκτελούσαν τα παιδάκια που πιάναν οι Ισραηλοί στρατιώτες. Τα παιδάκια που ρίχνανε με σφεντόνα μπέτρες στο στρατό, τους πιάνανε, βάζαν τα κεφάλια τους στον άσφαλτο και σπάζαν τα κρανιά τους με φράχους. Αυτά υπάρχουν και στο ίντερνετ. Κανένας δεν τα σκάβει αυτά για να τα δει. Υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες και τα βίντεο. Αυτές οι φρικτές εικόνες μένουν μέσα στο μυαλό μας. Μένουν μέσα στο μυαλό μας. Όταν είσαι καταδικασμένος, σε έχω δει σε βίντεο. Δεν είμαι, ήμουν μικρός. Έχω ζήσει δικές μου εμπειρίες. Βέβαια, 9 χρονών με άρπαξαν έξω από το σχολείο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε στρατό. Ο Ισραηλινός στρατός. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε στρατό. Δεν ήξερε κανείς, βέβαια. Άρχισαν οι μπύλες στο σχολείο, βγήκαμε, ξαφνικά βρέθηκα σε μια κλούβα. Και μετά πήγανε ξύλο κανονικά όπως όλοι οι άλλοι. Και εντάξει, όταν ήταν το μπερδεμένο. 9 χρονών. Ναι, 9 χρονών. Και με φυλακίσαν και άλλη φορά, βέβαια, με κανονικά βασανιστήρια σε μεγαλύτερη ηλικία. Χωρίς να έχω κάνει τίποτα, χωρίς να έχω πετάξει λουλούδι στο Ισραήλ. Εγώ, κύριε, δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου. Βλέπω το σπίτι μου να καταστρέφεται. Όταν πέθανε η μητέρα μου, ήμουν μικρός. Και δεν με άφησαν να πάω στην κηδεία της. Τε σκότωσαν βέβαια, δεν πέθανε κανονικά στα καλά καθούμενα. Καθηγήτρια ήτανε, βομβάρδισαν το σχολείο και μαζί με άλλα 40 άτομα σκοτώσαν παιδάκια. Αυτό δεν το είδα στις ειδήσεις, γιατί από τότε οι ειδήσεις είναι αντικειμενικές και ο κόσμος είναι καλός και όμορφος και αγαθαμπλασμένος. Τα λέει. Τα λέει. Πολύ τα ωραία, λέει. Πολύ σοκαριστικά. Τα περιγράφει, βοηθάει και η γλώσσα, ότι ξέρουμε τη γλώσσα και με λέξεις. Και όλα αυτά, αυτά γίνονται εκεί, είναι αυτό που λέμε όλοι. Είναι αυτό που έκανε η Χαμάς σε άμαχο πληθυσμό, είναι σχρό, χυδαίο, καταδικαστέο, τραγωδία, τρομοκρατική πράξη, βάλτε ό,τι λέξη θέλετε. Αλλά υπάρχει ένα άλλα, αυτά γίνονται, γινόντουσαν και κανείς δεν ασχολείται. Και κανείς δεν ασχολείται επίσης και σε όλα αυτά τα, και δεν είναι ένα-δύο χρόνια. Είναι 7 δεκαετίες περίπου. Ναι, 70 χρόνια το ίδιο πράγμα. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και βρήκε μια ευκαιρία τώρα το Ισραήλ και σπρώχνει, θα μπει και χερσαία με χερσαίες δυνάμεις σύμφωνα με αυτά που λένε, να τους αποτελειώσει. Αυτό είναι ο ορισμός της γενοκτονίας και όλοι εμείς παρακολουθούμε κάνοντας ζάπινγκ. Και βάφουμε και βάλαμε και τη σημαία του Ισραήλ χθες στο κοινοβούλιο. Βουλή, στη Βουλή, όταν σου λέω. Και στηρίζει βέβαια όλος ο δυτικός. Όλος ο δυτικός και μέσα ενημέρωση. Καλώς πάει για αυτή τη γενοκτονία, ας πούμε. Ναι, ναι. Και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που τους ξεκληρίζουν. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Τι λαό, γιατί θέλουμε να βάλουμε ένα λαό σήμερα. Γιατί έχουμε ένα beef. Ένα beef, beef μεταξύ. What? Τσακωμό, κόντρα. Ένα τσακωμό, κάτι, κόντρα μεταξύ δύο ταξιτζίδων. Μεταξύ ταρυφών, ναι. Μεταξύ ταρυφών. Μεταξύ ταρυφών, ναι. Με τον γυμναστηριακό. Και δεξιός. Ναι, Σαμαρικός, τα γνωστά κτλ. Και, και το Σιριζέο που με εγκαλεί, που ενώ πήρε να αντιδράσει, που τον βρήσανε και δεν το έβαλε κτλ. Έχουμε θέματα. Κάνω την αποκατάσταση σήμερα απόψε εδώ, να μην είναι, να τελειώνουμε. Ωραία, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Έλα, μωρή, γάβλα, γυμναστριακό είμαι. Όπα, τι θες, ρε, μαλάκα. Δεν μου λες, ρε, αρχίδι, σιγοντάρι στο γλυτσάκι το ταρυφάκι και δεν με βάλε την απάντησή μου. Α, θα έτυχε. Όχι, θα έτυχε. Σε ξαναρωτάω συγκεκριμένα. Σιγοντάρι, δεν μου βάλει την απάντηση που είπα για το γλυτσάκι το πουστράκι με το string. Θα τη βάλω, δεν έχει τελειώσει καν η εκπομπή και παίρνει να μου πει, περίμενε, έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Μη βιάζει. Πρόσεχε για τη σούπα, θα έρθω, θα σε γαμίσω. Εγώ δεν είναι, αθίευομαι εγώ. Όλο λόγια είσαι. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. 210 ευρώ πλήρωσα ΔΕΗ με το Τσίπρα και 334 με τον Μητσοτάκη. Γιατί λέτε, ρε, μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα γιατί έχω και πελάτη μέσα, ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Πού το βλέπετε ότι είναι όλοι οι ίδιοι? Το 210 με το 334, πού το βλέπετε? Να πει στο φίλο μου τον Καστελάκη ότι αυτά είναι τα προβλήματά μας. Και μην το κάνετε σαν τον Καπουτζίδη, όλη μέρα και ένα μήνα να μιλάμε για τα προβλήματα των γκέι. Εντάξει, συμφωνούμε, τον ψηφίσαμε μια χαρά, αλλά τα προβλήματά μας είναι οι το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και όλα αυτά. Εντάξει, μην το γαμίσουμε και καθόμαστε και ασχολούμαστε 6 μήνες με τον Τέιλορ και με τα παιδιά του. Εντάξει, Tyler. Γιατί φταίει και ο Κασελάκης. Δεν φταίνε μόνο οι δημοσιογράφοι, φταίει και ο Κασελάκης. Στέφανε, τα προβλήματά μας που έχουμε οικογένεια είναι αυτά. Εντάξει, όταν λύσουμε αυτά, πάμε και στα επόμενα. Έλα, μωρή, καμπλά, ο γυμναστριακός είμαι και θα ακούω κιόλας. Μπα, καλώς τα δυο. Τι έγινε, μωρή, καριόλα. Καλά, μωρή, Λολομπριτζίτα. Βγήκε το πουστρο Σιριζάκι, ρε βαλάκα με το στρίγκ, αυτός που σου μιλάει ο Ταρυφάκος και με έβρισε πάλι και τον άφησε. Δεν τον άφησα, αν είναι δυνατόν. Όχι, κοίταξε να δεις, μαλάκα, στο είχα ξαναβεί και παλιά. Τέτοια πουστρο Σιριζάκια που με βρίζουνε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί, όπως εγώ δεν βρίζω κανέναν επί προσωπικού και δεν βγάζεις κανέναν, ούτε τη Σιριζέα βρίζω, μέχρι και τον Καλαμούκι έχω εκτιάσει. Δεν μπορείς εσύ να με βγάζεις, μαλάκα, χωρίς να έχω δικαίωμα άμυνα. Έλα, ρίξε την άμυνα σου, δώσ' μου, έλα. Κοίταξε να δεις, ρε μαλάκα, πες το πουστρο Σιριζάκι με το στρίγκ, ότι εμείς στα αεροδρόμια με Μητσοτάκι δύο χρόνια τώρα κονομάμε τρελά. Αλλά αυτός μόνο τα λιράκια από κατουρημένες γριές μπορεί να μαζεύει, γιατί τα αγγλικά του είναι του Τσίπρα, του αφεντικού του. Λοιπόν, κοίτα, μαλάκα, μη με ξαναβγάλεις σε βρισχές και τέτοια. Εσύ, ό,τι γουστάρεις, να κάνουμε και να γαμιστούμε. Οπα. Αλλά δεν θα με βγάζεις. Μαλάκα, είμαι 15 χρόνια ακροατή σου και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είμαι ένα μέρος εκπομπής, είτε αρέσω είτε δεν αρέσω. Εγώ λέω επιχειρήματα. Επί προσωπικού δεν έχω βρίσει ποτέ κανέναν. Αρέσεις, μωρό μου, αρέσεις. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε. Ναι, ρε καμπλά, κοίταξε να δεις. Αυτό το που στο Σιριζάκι το γλιτσάκι τώρα, το ταρυφάκι που τον φαντάζομαι, που γελάνε όλοι μαζί του, δεν μπορεί να βγαίνει τώρα και να με βρίζει εμένα, ρε μαλάκα, και να τον βγάζει τώρα δημόσια. Ε, δεν είναι σωστό. Μαλάκα, εγώ με ακροατή σου 15 χρόνια, σε υποστηρίζω, σ' αγαπάω. Θα βγάλεις την απάντησή μου που το είπα για το αεροδρόμιο. Ναι. Και κοίτα, μαλάκα, μην το ξανακάνεις αυτό, γιατί εγώ πραγματικά σου το έχω ξαναπεί και παλιότερα. Ποια είναι η απάντησή σου για το αεροδρόμιο, θύμισε μου. Σου είπα, εμείς επί Μητσοτάκι, μαλάκα, τώρα δύο χρόνια κονομάμε στα αεροδρόμια. Γιατί εκεί πάνε σερνικά που ξέρουν αγγλικά. Τους τροσιριζάκια σαν και αυτόν με αγγλικά με τέτοιο επίπεδο Τσίπρα δεν μπορούν να έρθουν εκεί γιατί τους ξεβρακώνουμε. Κάτι τέτοια που τροσιριζάκια με στρίκ. Τουλάχιστον αν έχεις να πεις κάτι, πες το με επιχειρήματα και αν θες αντιπαράθεση, ναι. Αλλά να είμαι και εγώ στο τηλέφωνο, να μπορώ να του μιλήσω. Όχι να με βρίζει εμένα το κάθε πουστράκι τώρα και εσύ να το βγάζεις. Μαλά. Έλα, καημένε τώρα και που ασχολήθηκαν μαζί σου. Αποστόλη, αγαπάω, σε λατρεύω, ξέρεις τόσα χρόνια, 15 χρόνια. Αν δεν με βγάλεις αύριο την απάντηση, εγώ δεν σε ξαναπαίρνω, μαλάκα. Αυτό δεν μπορεί να με απειλήσει κάτι, να πει αν δεν το ξαναβγάλει θα σε γαμίσω. Δεν μπορεί να πει αυτό. Ναι, σου χάπει, θα σε γαμίσω. Την άλλη φορά και μου λε θα μου αρέσει. Οπότε μπορεί να μου αρέσει και εμένα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Mm. Αλλά αύριο θα βγάλει την απάντηση μαλάκα αυτό και δεν θα με ξαναβρει. Μαλάκα δεν κανένα. Ξέρω, δεν ξέρω, θα δω. Όχι, θα σε γαμίσω τώρα. Να το, τώρα μιλάμε. Λοιπόν, έλα, γεια. Άντε στο διάλο, μαλάκα, γεια. Δεν είναι πόλεμο σε τούτο που μα βρήκε, κύριε ταξιάρχε. Τροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες.